trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Kto za Michała Probierza? Trener piłkarzy rezygnuje. 1500 zatrzymanych to efekt akcji policji wymierzonej w ściganych listami gończymi. Minister obrony Niemiec w Kijowie rozmawia o wsparciu dla Ukrainy. Ruszają poszukiwania nowego trenera kadry narodowej piłkarzy. Michał Probierz nie jest już selekcjonerem. Więcej na ten temat opowie Krzysztof Łoniewski z Trójkowej Redakcji Sportowej. Probierz miał sam podać się do dymisji, mimo że jeszcze półtora dnia temu na konferencji prasowej po przegranym meczu z Finlandią w eliminacjach mundialu zapewniał, że nie zrezygnuje. To lakoniczna wersja wydarzeń ze strony prezesa PZPN Cezarego Kulesz. Wczoraj później wieczorem rozmawialiśmy, Michał do mnie zadzwonił, przekazał mi informację, powiedział, że długo myślał nad swoją decyzją. Robi to dla dobra polskiej piłki i koniec, krótka była rozmowa między nami. W refleksję, a potem złożenie dymisji przez Probierza wątpi piłkarski ekspert, dziennikarz Kanal Plus Sport Rafał Dębiński. Wydaje mi się, że jest bardzo prawdopodobne to, że ta dyskusja, no to była odwrotność tego, czego oczekiwał Robert Lewandowski od Michała Probierza, który poprosił go, by to może ja się zrzeknę opaski. Natomiast Michał Probierz nie zgodził. No teraz być może Kulesza zaproponował Probierzowi, słuchaj, to może sam się pojedzie do misji, będzie lepiej. Być może to jest ta wersja. Nie wiemy oczywiście na tę chwilę, kto będzie nowym selekcjonerem naszej kadry. Wymienia się głównie dwa nazwiska, Jana Urbana i Macieja Skorzy. Wrócimy do tej kwestii w kolejnym serwisie. Krzysztof Łoniewski, dziękuję za tę informację. Do dymisji trenera kadry odniósł się prezydent. Jak mówi Andrzej Duda, ciągłe zmiany nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Patrzę z pewnym zmartwieniem na te ciągłe zmiany trenerów. Znaczy bardzo chciałbym, żeby któraś z tych zmian wreszcie przyniosła jakąś rewolucję u nas i nagłą, rzeczywiście pozytywną zmianę. Czyli tylko czy to jest rzeczywiście możliwe tylko poprzez zmianę trenerów? Michał Probierz w wydanym oświadczeniu napisał, że praca z reprezentacją była spełnieniem jego zawodowych marzeń i największym życiowym zaszczytem. Podziękował też Związkowi Piłki Nożnej, piłkarzom i kibicom. W tej akcji w całym kraju wzięło udział aż 24 tysiące policjantów. Zatrzymali 1567 osób poszukiwanych na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez sądy i prokuratury. Wśród zatrzymanych znalazło się 153 cudzoziemców. Mają na koncie poważne przestępstwa, przekazuje rzeczniczka Komendy Głównej Policji Katarzyna Nowak. Od tych wydawałoby się najbardziej błahych, jak przestępstwa kryminalne, jak przestępstwa narkotykowe, ale także mamy osoby, które były poszukiwane w związku z popełnieniem zabójstwa. Wobec 139 osób zostały skierowane wnioski o deportację w związku z nielegalnym pobytem w Polsce. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej za postawieniem przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. O wynikach głosowania poinformował Piotr Adamowicz z Koalicji Obywatelskiej. 11-7, jednocześnie jest wniosek mniejszości złożony przez posłów PiS o umorzenie postępowania, zdecyduje Sejm na posiedzeniu plenarnym. Wniosek trafi pod obrady parlamentu za 3 tygodnie, dodaje poseł. Regulaminowo jest 21 dni na to, żeby posłowie zapoznali się z treścią wniosku, przeanalizowali, zastanowili się, jak mają głosować, tak stanowią przepisy. W maju ubiegłego roku grupa posłów złożyła wstępny wniosek o postawienie Macieja Świrskiego przed Trybunałem Stanu. Wnioskodawcy zarzucają mu blokowanie około 300 milionów złotych z abonamentu dla publicznego radia i telewizji oraz blokowanie koncesji dla nadawców prywatnych. Niemiecki minister obrony Boris Pistorius w Kijowie przyjechał, by omówić wsparcie wojskowe dla Ukrainy w wojnie z Rosją, podaje agencja DPA. Niemcy zajmują drugie miejsce na świecie po Stanach Zjednoczonych pod względem wielkości pomocy przekazywanej Ukrainie. Genialny kompozytor i mistrz harmonii, zmagający się przez dekady z zaburzeniami psychicznymi. Tak Briana Wilsona wspominają brytyjskie media. Muzyk Beach Boys zmarł wczoraj w wieku 82 lat. Bóg wie, kim będziemy bez ciebie. To tytuł z okładki Daily Star, nawiązujący do klasyka Beach Boys. Aaron Copland, George Gershwin, Duke Ellington. Zdaniem Guardiana, Wilsona dopisać trzeba do tej listy genialnych amerykańskich kompozytorów. Ale w kontraście do beztroskiej, muśniętej słońcem ikonografii piosenek Wilsona, prywatnie był on postacią niestabilną, notuje Times. On nie pasował do krzykliwego świata rock'n'rolla, pisze dziennik. A brytyjskie media podkreślają wpływ, jaki amerykańska grupa wywarła na Beatlesów. Paul McCartney nazwał God Only Knows najlepszą piosenką wszechczasów, a eksperymenty Pet Sounds były impulsem do stworzenia legendarnej Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej na zachodzie. Temperatura wzrośnie tu do 23 stopni. W centrum ma być około 20, chłodniej na północnym wschodzie 16. A w większości regionów będzie słonecznie, więcej chmur tylko na wschodzie i tam może pojawić się przelotny deszcz. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze 5 minut po godzinie 11. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Olbińska, Justyna Grabasz. W takim składzie będziemy z Państwem do godziny 12, a to jest mrozu. Co traci kolor, zamienimy w złoto. Tak śpiewa Mrozu i to jest bardzo dobre rozpoczęcie. Rozpoczęcie kolejnej godziny audycji Dobrego Dnia. Mówimy dzień dobry po raz pierwszy tym, którzy dopiero dołączyli, po raz trzeci tym, którzy są z nami od początku. Już za chwilę powiemy parę słów o zbliżającym się festiwalu Reykjavik i nie będzie trzeba gnać daleko na północ, bo to jest festiwal, który się odbywa w Łodzi, co ciekawe. O 11.30 na naszej antenie ponownie pojawi się Krzysztof Łuniewski w cyklu Biegam, bo lubię, a kwadrans przed 12 tradycyjnie będziemy słuchać prozy. Przed nami kolejny odcinek biografii Ksawerego Jasińskiego. Będzie też muzyka, a jakżeby inaczej, na przykład Speed of Sound grupy Coldplay. Coldplay i Speed of Sound, prędkość dźwięku. Zbliżona do prędkości bitu, jaki można usłyszeć na festiwalach i koncertach rave'owych. I właśnie o jednym z takich wydarzeń, chociaż tu nie tylko o rave chodzi, opowie nam Agnieszka Opszańska. Terra Cultura. Pofabryczne przestrzenie, muzyka elektroniczna, moda, spotkanie z fotografią i sztukami wizualnymi. Już w sobotę w Łodzi rusza Festiwal Muzyki Elektronicznej i Sztuk Wizualnych Rejfkiawik. Na jeden dzień i noc magazyny tekstylne Textilimpexu staną się areną dla artystów i artystek z Polski i zagranicy. A my mkniemy wspólnie do Łodzi. Jako Rejfkiawik przez lata wyszliśmy od robienia de facto technofestiwalu, jak to było tam 9 lat temu, do robienia festiwalu, który jest wydarzeniem interdyscyplinarnym. Mówi Wojciech Gwadera. Na przykład w tym roku poza częścią muzyczną, poza piątkiem, który będziemy robić w współpracy z Muzeum Sztuki, to mamy 3 wystawy, panel dyskusyjny i pokaz mody w obrębie jeszcze tego naszego całego dnia. To będzie pokaz studentów z Wydziału Tekstyliów na SP. Tegoroczna edycja festiwalu odbywa się pod hasłem Zen, a więc harmonia to klucz do tego spotkania. Festiwal startuje w samo południe, otwiera go Galeria Koloru, czyli wystawa artystów i artystek związanych ze sceną graffiti i street artem. Potem Half-Life, multimedialna wystawa i przestrzeń imersyjna współtworzona z Fotofestiwalem, czyli międzynarodowym festiwalem fotografii, który trwa do 22 czerwca i to jest świetna okazja, by w ten weekend po prostu wybrać się do Łodzi. Ale wracajmy na Rejfkiawik. Różnorodne formy ubioru prześledzimy na pokazie mody Instytutu Ubioru Akademii Sztuk Pięknych, a sztuczna inteligencja, narracje generatywne, instalacje interaktywne to tematy, przez które przeprowadzi nas Pracownia Sztuki Nowych Mediów Łódzkiej Filmówki. To w końcu zajmijmy się teraz muzyką. Zawsze nam na tym bardzo zależy, żeby około połowy muzyki to była muzyka, która jest nieznana za bardzo publiczności polskiej. I tak na przykład w tym roku to będzie chyba w ogóle pozachińska premiera artystki Sung, Genocidra z Kolumbii z latinkorami i to jest taka trochę nasza misja, myślę, to około 3 lat, może 4. W zeszłym roku mieliśmy artystów z 13 albo 14 krajów. Tutaj przeciwwagą do tego, co jest nowe, u nas zazwyczaj jest to, co jest już znane, a wręcz legendarne. No i w tym wypadku mówimy tutaj między innymi o DJ Storm, współzałożycielce Metalheads, czyli jednego z najstarszych, najbardziej wpływowych labeli drum and bassowych na świecie, która zakładała ten label razem z Goldim. Exos, artysta techno z Islandii z 25-letnim stażem w tej chwili. Mouse on Mars, też kilkanaście lat na scenie z sukcesami. Daniel Avery podobnie. I częściowo też nasze lokalne nowości, czyli na przykład live'owa premiera Bambi Uzi. Wracamy do tego samego miejsca z zeszłego roku, czyli do magazynów Textilimpexu, budowanych w latach 50. Natomiast kompleks ten jest tak wielki, że możemy w tym roku otworzyć zupełnie inne hale. Więc miejsce będzie takie same, natomiast będzie kompletnie inaczej. Magazyny Textilimpexu, adres Niciarniana 52 i festiwal Rejfkiawik. To już w najbliższą sobotę w Łodzi, a poszczegóły odsyłam na stronę www.rejfkiawik.pl. No, zapowiada się to pięknie. Coś dla miłośników muzyki elektronicznej, ale też dla tych, którzy jeszcze nie są przekonani do tej rave'owej kultury. Zapraszała i polecała Agnieszka Opszańska, która jutro powróci w audycji Terra Cultura po godzinie 13. A teraz na naszej antenie Haim i Take Me Back. Couldn't get it up, and I remember it. Take me back.

No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop HP Intel Core i5 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Już dziś startuje 62. Festiwal w Opolu. Na początek debiuty i koncert hip-hop Jedno Podwórko, w których wystąpią Kuba Badach, Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, OSTR, Tentyp Mes, Paktofonika i wielu innych. Włącz TVP 1 o 20.15 lub oglądaj online w TVP VOD i świętuj Festiwal Polskiej Muzyki. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Kompleks, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Kompleks. Odzyskaj balans. Zdrowid. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie Wzmocnienie potencjału administracyjnego uczelni. Jego celem jest podniesienie kompetencji i kwalifikacji kadry kierowniczej i administracyjnej szkół wyższych. NCBR przeznaczy na dofinansowanie projektów uczelni 100 milionów złotych. Środki pochodzą z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego. Więcej informacji na stronie gov.pl/NCBR. Materiał dofinansowany przez Unię Europejską. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Telewizor LG 65 cali. NanoCell. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2499. Teraz za 2299 zł. A w 40 ratach tylko 58 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Na zegarze już prawie 11.30. Biegam, bo lubię. I zgodnie z obietnicą o tej godzinie na naszej antenie pojawia się Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry trójkowi biegacze, ale nam się trafił ciekawy rozmówca, rozmówczyni właściwie. Z tej strony Ada Szewińska, wnuczka Ireny Szewińskiej i współorganizatorka biegu kobiet Irena Women's Run. Ada, dlaczego warto wystartować w tym biegu? To jest wyjątkowe wydarzenie, ponieważ gromadzi kobiety, przede wszystkim kobiety, chociaż jest to także wydarzenie rodzinne, bo w tym roku to będzie dwudniowe wydarzenie. W niedzielę będzie bieg tylko dla kobiet na 5 km w przepięknych okolicznościach, przepięknej scenerii, łazienek królewskich, super atmosfera, rodzinny klimat, dlatego myślę, że to jest wydarzenie dla każdej z nas, nie tylko dla doświadczonych biegaczek, ale także dla amatorek biegu. Imię twojej babci w szyldzie biegu jest nieprzypadkowe. Tak, moja babcia w przyszłości, jak jeszcze żyła, była patronką tego biegu. Co roku wręczała medale, brała udział w wydarzeniu i kibicowała kobietom, bo przede wszystkim dla niej to się liczyło, żeby aktywizować kobiety do ruchu, do sportu, niekoniecznie tego zawodowego, ale właśnie po prostu małymi kroczkami, żeby tylko aktywizować, bo to robi dobrze dla zdrowia i dla siebie. Ada, czy ty biegasz? Biegam amatorsko, biegam jak jest ładna pogoda, jak mam na to ochotę, więc myślę, że większość kobiet ma takie podejście i myślę, że to wydarzenie jest właśnie też dla takich osób. Jaką babcią była Irena Szewińska? Była babcią wyjątkową i nietypową. Dla mnie była osobą na pewno godną podziwu. Miała ogromne osiągnięcia w świecie sportu, więc bardziej tą sportową karierę znam z historii i opowiadań. Nie byłam niestety tego świadkiem, ale na pewno chciała zaszczepić gdzieś we mnie pasję do sportu, do podróży. Zabierała mnie na zawody sportowe, te w Polsce, jak i za granicą. Była miło między wami? Zdecydowanie tak. Byłam oczkiem w głowie babci, byłam pierwszą wnusią, dlatego darzyła mnie na pewno szczególnym uczuciem. nie poszłaś w ślady babci, wybrałaś zupełnie inny zawód, też wspaniały. Tak, sport wspieram, a na co dzień zajmuję się leczeniem zwierząt. Jestem lekarzem weterynarii, więc próbuję łączyć i pasję do zwierząt, i pasję do sportu. Kto żyw w niedzielę na trasę biegu kobiet? Panie na start, panowie do kibicowania. A teraz proszę chwytać za smartfony. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Do wygrania w naszym konkursie zegarek sportowy mierzący różne aktywności życiowe. To Watchmark Cardio One o wartości 580 zł. Co trzeba zrobić, żeby taki zegarek wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73 533 i dokończyć w ciekawy, zabawny sposób, może rymując, takie oto zdanie. Na pewno pojawię się na biegu kobiet. I czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt to 3,69 zł. To jeszcze raz zdanie do dokończenia. Na pewno pojawię się na biegu kobiet. Sponsorem nagród w konkursie jest firma Watchmark, producent zegarków smartwatch Cardio One. www.watchmark.pl. Niedzielny bieg kobiet odbywa się pod naszym patronatem. Nic dziwnego, trójka jest kobietą. A Biegam, bo lubię wraca na antenę za 2 tygodnie. Za tydzień Boże Ciało, nie ma audycji, ale będzie można nas spotkać na biegu rzeźnika w Bieszczadach. Do zobaczenia i do usłyszenia. No to biegaczy zachęcamy do słuchania za 2 tygodnie, chociaż na przyszły czwartek również szykujemy dla Państwa ciekawe audycje. Falls i Wake Me Up to przed nami.

Za sprawą sportowej smykałki oraz dzięki rodzinnym koneksjom Władka przyjęto do Szkoły Podchorążych Kawalerii. Po jej ukończeniu pełnił funkcję oficera 1. Pułku Strzelców Konnych imienia cesarza Napoleona. Doskonale pasował do urodziwej, elokwentnej i inteligentnej Neny, choć na podejmowanie jakichś poważniejszych zamiarów było jeszcze trochę za wcześnie. Później Antoninę i Władysława połączyła wspólna pasja, jaką były konie. Nena zgodnie z rodzinną tradycją była świetnym jeźdźcem i z wypiekami na twarzy opowiadała o sukcesach narzeczonego, który wraz ze swoim ogierem o imieniu Bąk miał nawet zostać członkiem grupy trenującej do olimpiady w Londynie w 1940 roku. Wojna przerwała jednak przygotowania, a Władek został wkrótce wykładowcą w ruchu oporu na kursach żołnierskich. Ksawery zawsze z wielką ciekawością czekał na telegram od przyszłego szwagra lub jego wizytę, bo choć znał go bardzo krótko, ten zaimponował mu wspaniałym mundurem i wiedzą. Wydawało się, że skoro do 1942 roku okupanci zostawili Chocimów w spokoju, a majątek Ośniałowskich nie został do tej pory przeznaczony na Liegenschaft, to może tym razem los ich oszczędzi. Kilka tygodni później ich nadzieje zostały jednak ostatecznie pogrzebane. Tego dnia Maria Ośniałowska jakby dostała jakiś znak od Gustawa z zaświatów. Chodziła nerwowo po podwórzu w oczekiwaniu na przyjezdnych. W końcu poczuła drżenie ziemi, które zapowiadało niemieckie wozy jadące w kierunku Chocimowa. Nawet nie drgnęła, kiedy wjechały na dziedziniec. Z pierwszego z nich wysiadł mężczyzna w średnim wieku i już miał chwycić za klamkę, kiedy zza domu doszedł do nich głos Marii Ośniałowskiej. A więc jednak jesteście. Przyjechaliście, żeby nam wszystko zabrać i wygonić nas z własnego domu, zawołała. Porucznik Józef S. przedstawił się spokojnie mężczyzna i zasalutował, wyciągając przed siebie wyprostowaną rękę. Zostałem tu oddelegowany, aby... Już ja wiem, po coście tu zostali oddelegowani, przerwała mu zdenerwowana Ośniałowska i już miała wysłać w ich stronę kilka inwektyw, kiedy u jej boku pojawił się Henryk i grzecznie odsunął ją na bok. Objąć funkcję administratora, dokończył porucznik. Pani i pani rodzina macie się do wieczora stąd wynieść, powiedział po polsku. Józef S., jak się okazało, nie był Volksdeutschem. Pochodził ze spolonizowanej od lat rodziny, której korzenie znajdowały się na terenach pod Płońskiem. Babcia Ksawerego musiała uciekać w ciągu jednego dnia. Na szczęście z pomocą przyszedł Henryk Jasieński, który szybko zorganizował służbę i zarządził pakowanie najbardziej wartościowych przedmiotów. Mebli, obrazów i rodzinnych pamiątek. Osobiście zabezpieczył każdy najdrobniejszy przedmiot, następnie ułożył go w taki sposób, aby nie ucierpiał podczas jazdy. Załadował 10 pojazdów i dopiero wówczas pozwolił służbie oddalić się do swoich rodzin. Ośniałowska wraz z Marianem z bezradnością patrzyli, jak dwór pustoszeje. Trudno im było uwierzyć, że z rozkazu jakichś obcych ludzi mają uciekać z własnego domu, który był przecież pełen wspomnień. Niedługo po tym, jak wywłaszczono Ośniałowskich wraz ze służbą i dalszą rodziną upchaną po wszystkich pokojach, przyszła kolej na Jasieńskich, zamieszkujących pobliską rządcówkę. Pojechali do Daniszowa, gdzie właścicielem ziemskim był Władysław Jasieński, brat Henryka. Jednak i tam wkrótce pojawili się Niemcy, żądając opuszczenia wskazanego majątku. Niedaleko, bo w tej samej miejscowości Jasieńscy wybudowali sobie zastępczy skromny domek i tam zamieszkali. I tu ścieżki Ośniałowskich z Jasieńskimi rozchodzą się na pewien czas, bo babcia Ksawerego z Marianem zmęczeni nomadycznym stylem życia przeprowadzili się do Warszawy. Nie wybrali bezpiecznego miejsca na przeczekanie okupacji, ale przeżyli ją mając przy tym bardzo dużo szczęścia. Tymczasem Jasieńscy wkrótce stracili i ten niewielki domek, ruszyli więc w dalszą drogę w poszukiwaniu schronienia. Byli już tym bardzo zmęczeni, bo jak obliczył kiedyś Ksawery, przeprowadzali się w tym czasie aż 17 razy. W końcu udało im się znaleźć tymczasowe schronienie u dalekich krewnych w folwarczku o wdzięcznej nazwie Ratunek, znajdującym się niedaleko Daniszowa i Poręby. Tam, jak wynikało z podziału spadkowego, należały się rodzicom Ksawerego jakieś hektary. Kuzyni nie byli bogaci, ale podzielili się tym, co mieli i zapewnili przyjezdnym schronienie. Może dzięki tej szczodrości gospodarze zostali oszczędzeni przez los, a Jasieńscy pozostali tam już do końca wojny. Marta Kawalec, ten głos Ksawery Jasieński. Czytam fragmenty biografii słynnego prezentera radiowego i lektora. Muzyka Piotr Mos. Książkę opublikowało wydawnictwo Arkady. Zapraszamy i polecamy. Fragmenty przygotowali Barbara Marcinik i Wojciech Dorosz. Na kolejny odcinek zapraszamy w przyszły poniedziałek albo do naszych podcastów. Tam trafiają wszystkie odcinki biografii Ksawerego Jasińskiego, a także poprzednie lektury. Uroczyście przysięgam wam, że od dzisiaj do zawsze święty spokój daj sobie, a wy mnie wszyscy zostawcie. Te łąki i cisza, oddycham prościej, znikam. Przysięgam, że z miasta ucieknę na długie lata. Ale dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie. Na moich olikach róż oddech znowu jakby głęboki na stąpę trwa ja dziś. Uroczyście przysięgam wam, że to dopiero początek. Wiatr układa mi włosy jak chce, konturuje mnie słońce. Bo zawsze od dzisiaj nastawiam radio na ciszę. Wyjeżdżam gdzieś z miasta, w najbliższym czasie nie wracam. Na szczęście dzisiaj już kroczę boso po zimnej rosie. Na moich polikach róż oddech znowu jakby głęboki na stronę trup, a ja dziś kroczę boso po zimnej rosie. To jest mój codzienny zryw, oddech znowu jakby głęboki na stopę. Katia, Lor i Rosa. To tak prawie na zakończenie audycji, bo na sam koniec pozwoliłam sobie zachować utwór Talking Heads z dobrą informacją, że David Byrne przedwczoraj wydał nową piosenkę i zapowiada płytę. Nam jednak wybrzmi nagranie sprzed lat z filmu Stop Making Sense. No i przy okazji dziękujemy za dzisiaj. Agnieszka Łukasiewicz, Zuzanna Olbińska, Justyna Grabasz. Życzymy dobrego dnia. No i gramy. Girlfriend is better. Do usłyszenia. Ha!